ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंडरपुर की महिमा के बारे में कुछ है न, कस्ये प्रबंध से जो श्री लोकनाथ महाराज ने लिखी उससे कहूंगा। तो पंडरपुर का दूसरा नाम है क्या, देखो पीछे भूवैकुंठ, जो मराठी है, अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक संग्रह कीजिए, लोकनाथ महाराज के द्वारा लिखित है। यू नो मराठी, यू आर मराठी बाय बॉडी, तो उसमें आप विस्तार से ज्ञान मिलेंगे पंडरपुर के बारे में। तो उसमें दूसरा इस पवित्र स्थान, पवित्र क्षेत्र का दूसरा नाम है भू वैकुंठ। उसका क्या मतलब, वैकुंठ का मतलब जिसमें कोई चिंता नहीं है, केवल आनंद होते, सब पवित्र आत्मा है, सब भगवान की दास दासी है, और इस भौतिक जगत असत अचित निरानंद है। वैकुंठ जगत सचित आनंदमय है। तो ऐसे पवित्र क्षेत्रों द्वारका, पंडरपुर, मायापुर इत्यादि, जिसमें सब लोग सदैव हरि सेवा, हरि कीर्तन, हरि कथा इत्यादि में तत्पर रहते हैं, तो वो जाएगा मूल वैकुंठ से अभिन्न है। इस भूमि, इस पृथ्वी पर स्थित होने के पर, क्योंकि वो भक्ति से, भक्तों की भक्ति से वातावरण पूरा वैकुंठ के समान है, इसलिए भू वैकुंठ कहते हैं। और इस पवित्र क्षेत्र, इस पंडरपुर का एक और नाम है दक्षिण द्वारका। उसका कारण क्या है मैं 5-10 मिनट के पश्चात कहूंगा। इस पवित्र नदी जिसके तट पर इस सुंदर मंदिर उपस्थित है, उसका नाम है भीमा नदी, और इसी जगह में खस पंडरपुर में उसका नाम है चंद्रभागा, क्योंकि चांद जाए मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, तैर है बेंड नदी में, और चंद्रमा का आकार जैसे दिखते उससे। तो इस भीमा नदी का उल्लेख है, पवित्र नदियों की तालिका में श्रीमद् भागवत और दूसरे पुराण शास्त्र में है। यही पर पंडरपुर में 14 घाट है, मुख्य है महाद्वार घाट, क्योंकि उसके सामने एक छोटा सा रास्ता है जिसके सामने विठल मंदिर का मुख्य द्वार है। तो वो मंदिर सुरम्य मंदिर के अंदर विठलनाथ भगवान विराजमान है, उनका रूप कृष्ण रूप है। कृष्ण का क्या मतलब है, कृष्ण का मतलब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वही कृष्ण है, उनका रूप कृष्ण है। कृष्ण ये शब्द का एक और अर्थ, बहुत अर्थ है, एक और है कृष्ण मतलब काल। तो भगवान की अनेक मूर्ति है मुंबई में, रसबिहारी तुम नहीं, रसबिहारी राधा, रसबिहारी के रसबिहारी कृष्ण है या अकृष्ण, कृष्ण है लेकिन कृष्ण नहीं है, सफेद है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपका मंदिर में आपका कृष्ण कृष्ण नहीं है क्यों, सफेद है, क्या उत्तर है? तो वैसे पत्थर मिला, कोई दूसरा पत्थर नहीं, वो वही कारण है। क्या उत्तर आप क्या उत्तर देंगे अगर कोई आपसे पूछते? राधा भाव अविष्ट, कृष्ण गौर रूप है, तो ये सुझाव है, इंगित है कि इस कल युग में कृष्ण अकृष्ण रूप में आते हैं। वो क्या श्लोक है जिसमें कृष्ण का अकृष्ण रूप का वर्णन है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, उनकी त्विषा अर्थात अंगखंति अकृष्ण है, गौर रूप है। तो इस मंदिर में वो ओरिजिनल कृष्ण है, चाला मूर्ति। ये मंदिर कितने जुना है, कितने साल पहले स्थापित था? मतलब ये मंदिर नहीं, ये मंदिर का एक साल है, डेढ़ साल के पहले स्थापित था, ये शहर में विठल का मंदिर। कितने साल के पहले? 5000 वर्षों के पहले। तो भगवान श्री कृष्ण कितने साल पहले इस धराधाम पर उपस्थित थे स्वयं रूप में? 5000 साल। तो भगवान स्वयं कृष्ण द्वारकाधीश यहां आए थे। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम में उपस्थित थे तो ब्रजनाथ थे, मथुराधीश थे, द्वारकाधीश थे, लेकिन एक जगह में नहीं रहते थे, बहुत व्यस्त है, इधर उधर जाना, तो मिथिला गए थे, विदर्भ कुंडिन ग्राम गए थे, वाराणसी गए थे, नवद्वीप गए थे। नवद्वीप धाम महात्म्य में वर्णन है कि भगवान कृष्ण स्वयं नवद्वीप गए थे 5000 साल के पहले, और कहां कहां गए थे, बलराम के रूप में पूरा भारत की यात्रा की, और खाली इस पृथ्वी पर नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इंद्रलोक स्वर्गलोक गए थे, और यमलोक भी गए थे, वरुण का धाम गए थे, महाविष्णु के पास गए थे। तो उनके सभी भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान बहुत व्यस्त है इधर उधर। तो एक जगह आए थे, उसका नाम है पंडरपुर, जिसमें हम है, हम यहाँ आए हैं वो लीला का स्मरण करने के लिए और हरि का गुणगान करने के लिए। तो कहानी यही है, कथित है कि स्कंद पुराण में कि एक बार राधा जी द्वारका गए थी, वो कल बोला लेकिन बहुत है अभी जो उस समय नहीं थे, और रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश थे सर्वप्रथम और मुख्य रानी। उन्होंने लक्ष्य की कि मेरा नाथ, मेरा स्वामी जो और सभी 16107 रानियों से मुझको विशेष प्रेम करते हैं द्वारकाधीश, लेकिन ये ग्वाल की बालिका गांव की लड़की को, ये राधा को अधिक प्रेम देते हैं मुझसे, तो बहुत नाराज हुई रुक्मिणी देवी और चले गई द्वारका से। और इस जगह के नजदीकी एक वन जंगल था, उसका नाम डिंडी, और इसलिए आज तक डिंडी यात्रा होते है। हम उसके बाद चर्चा करेंगे। तो बहुत मुश्किल है ने, अगर दो पत्नी है और पत्नी और प्रेमिका भी है, इसलिए अच्छा हो रामचंद्र, आप सब रामचंद्र जैसे एक पत्नी व्रत। और रामचंद्र का भी बहुत तकलीफ था पत्नी का कारण से, तो अच्छा हो ब्रह्मचर्य व्रत। तो भगवान कृष्ण यहां आए थे रुक्मिणी को शांत करवाने के लिए, लेकिन वो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण स्वयं आए थे उनके चारण मर्दन करने के लिए इत्यादि, लेकिन रुक्मिणी देवी रोष दिखे और बोले कि नहीं, अभी मैं तपस्या करती हूं, तो बाद में आओ। तो भगवान कृष्ण और थोड़ा आगे वो दिंडी तपस्या स्थली से चले गया, और थोड़ा आगे उनका एक भक्त जिनका नाम पुंडलिक था, और महाराष्ट्र में उनको पुंडलिक बोलते हैं, वो पुंडलिक थे। तो जैसे भगवान कृष्ण सदैव उनके भक्तों को आनंद देने के लिए प्रस्तुत है, तो इसलिए भगवान कृष्ण पुंडलिक के घर गए थे। जब आए थे उस समय पुंडलिक व्यस्त थे उनके माता पिता की सेवा में, उससे भगवान को बोले उधर चाहे आप आए है, थोड़ा बाहर इंतजार करो, मैं व्यस्त हूँ अभी माता पिता की सेवा में, तो यहाँ एक ईट है फेंक दे और वहां बैठो, मैं बाद में तुमको बुलाऊंगा। तो यही कहानी है कि भगवान कृष्ण उनका भक्त के लिए प्रतीक्षा की, और आज तक वो एक ही भगवान ऐसे खड़े के मंदिर में प्रतीक्षा करते हैं। तो अभी पुंडलिक के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, उनके सभी भक्तों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आओ आओ मैं इधर ही हूं, आओ नमस्कार प्रणाम करो, मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कार नमस्कार करो। और उस मंदिर में विठल जी का मंदिर में ये भगवान बहुत ही दयालु है, क्योंकि सब आने वाले भक्तों को अवसर देते हैं कि वे उनका सिर भगवान के श्री चरण पर लगा सकते, ये भगवान की विशेष कृपा, कोई दूसरे मंदिर में वो अवसर नहीं मिलते, खाली पुजारी वे कर सकते। लेकिन इस मंदिर में विधि है कि सब जो आते हैं भगवान के श्री चरण पर उनके सिर लगाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करना है क्योंकि समय नहीं, इतने सारे लोग आते जाते हैं हमेशा, तो ज्यादा समय नहीं मिलते दर्शन के। तो दर्शन और स्पर्शन, चरण स्पर्श वो भी करना है इस मंदिर में। ये मंदिर की विशेष विशेषता है। तो ये कहानी का क्या मतलब है कि कृष्ण सेवा से माता पिता की सेवा अच्छा है क्या? भगवान की सेवा मत करो, खाली माता पिता की सेवा करो, ये अर्थ नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि माता पिता सेवा का महात्म्य कितना बड़ा है। तो ऐसे होते हैं लीला में भगवान की शुद्ध भक्तों कभी कभी भगवान को उपेक्षा करते हैं। यदि और जरूरी काम है तो भगवान की सेवा क्या बोलते तो नहीं करके भक्तों दूसरा काम करते, लेकिन वो काम भी भगवान का संतुष्ट करने के लिए है। जैसे इस महीने में दामोदर लीला का स्मरण होते हैं। ये दामोदर लीला का शुरुआत कैसे था? तो यशोदा माई भगवान कृष्ण को उनका स्तन का दूध पिलाई, लेकिन बीच में याद पड़े कि वो दूध है, चूल्हा पर दूध है, तो उसको देखना है मुझे। तो कृष्ण को देख दी और वहां दूध देखने के लिए गई, और उसके कन्हैया बहुत नाराज था, और आप सब मालूम है और पूरा कहानी कैसे और सब पात्र बासन टूटे दिए, और फिर यशोदा माई बहुत नाराज, कहानी प्रसिद्ध। तो वो क्या है, हाँ तो आप सब जाएंगे दर्शन के लिए। तो कैसे विठल, विठलनाथ की गर्दन में वैजयंती माला है, तुलसी माला है, तुलसी पत्ते की माला। उनके दाहिने के हाथ में कमल फूल है और बाएं के हाथ में शंख है। उनके वक्षस्थल में भृगु भृगुपाद है, मकर कुंडल है और बहुत चौरक चिलक चिन्ह है। उनका बहुत सुंदर मुस्कान है, और सभी भक्त जो आते हैं उनका सुंदर मुस्कान देखने से उनका अतुल रूप दर्शन करने से और पूरा मंदिर का वातावरण अनुभव करने से आने वाले भक्तों यात्रियों पूरा हृदय संतुष्ट मिलता है। भगवान विट्ठल देव की आराधना हर रोज 4 बजे सुबह मंगल आरती से शुरू होते हैं, और उसके बाद भगवान का अभिषेक होते हैं सब द्रव्य द्रव्यों के द्वारा, दूध दही घी और मधु और चीनी का जाल, ये सब सुंदर पवित्र चीजों से भगवान का अभिषेक होते हैं। और अभिषेक के बीच में भगवान को ताजा मिश्री मखन खिलाना है, उसके बाद छोटी सी आरती होती है, फिर अभिषेक शुरू होते हैं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करना है और उनको दर्पण अर्पण होते हैं, उनको शीर्ष उनका रूप वे स्वयं देखते हैं शीर्ष। और जो भाग्यशाली है वे अभिषेक का दर्शन कर सकते हैं। तो सीमित संख्या भक्तों जा सकते हैं, 100 ऐसे 100, 120 भक्तों देख सकते हैं। तो हम सब नहीं जा सकेंगे क्योंकि अवसर नहीं है सबके लिए। तो गुरुड़ स्तंभ भी है तो इस मंदिर में, तो गुरुड़ देव स्वयं उपस्थित है। ये विधि है सब विष्णु मंदिर में, गरुड़ देव है। तो हम पहले गरुड़ के चरण पर दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं गरुड़ देव से कि मेरा अंतिम समय, इस देह का त्याग करने का समय, मुझको स्मरण कीजिए और मुझको वैकुंठ तक पहुंच कर, यही प्रार्थना करना चाहिए। वो मंदिर में शंकराचार्य ने रचित पांडुरंग अष्टकम नामक स्तुति बौद्ध पर लिखाए हैं और सभी श्लोक में भगवान पांडुरंग, उनका दूसरा नाम है नहीं पांडुरंग और विठोबा, तो हर एक श्लोक में भगवान पांडुरंग के रूप गुण और सभी भक्तों का गुणगान है। और हर एक श्लोक में यही बोलना है पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, अर्थात मैं परब्रह्म परम सत्य का रूप परब्रह्म लिंग श्री पांडुरंग का भजन करता हूं। तो एक ही मंदिर का प्रांगण में विठल देव के मंदिर के पीछे रुक्मिणी देवी का मंदिर है और दोनों मंदिर 4 बजे सुबह लेके 11 बजे रात तक खुले रहते हैं, खाली दोपहर थोड़ा का समय भगवान का शयन होते हैं। रात को भगवान का श्रृंगार करना है, रात की पोशाक पहनना है और विशेष आराधना होते हैं हे भगवान और विशेष स्तुति जपना है। तो हे भगवान आप सुख शांति में शयन कीजिए। तो ये पंडर पर प्रसिद्ध है विठल भगवान के लिए और उनके भक्तों के लिए भी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है, लोकनाथ महाराज आशा है भविष्य में, कौन ठुकरा संत ठुकरा एक महान भक्त है, वे बड़े पंडित नहीं थे, सन्यासी त्यागी नहीं थे, वो साधारण लोग दृष्टि में वे एक साधारण व्यक्ति थे लेकिन उनकी पूरी भक्ति भावना थी और इससे उनकी पत्नी कभी कभी बहुत नाराज हो गए कि मेरा पति तो कुछ काम नहीं करते, अकामान्य व्यक्ति, अर्थात कुछ भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर मैं उसको कुछ काम देते हूँ, जैसे वो सब 22 महिषों खेल करने, तो पूरा भूल करते है काम और खाली पंडुरंग पंडुरंग पंडुरंग स्मरण करके वो पूरा काम भूल करते है और कुछ भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी पत्नी कभी कभी सदैव नाराज रहती थी। तो ऐसे ही ठुकराम सदैव भगवान का स्मरण में, कीर्तन में, गुणगान करने में विभोर रहते थे, प्रेम विभोर। उन्होंने कुछ अभ्यंग मराठी भाषा में विठल का कीर्तन, उनके नाम रूप गुण लीला वर्णन और स्तवन जो मराठी भाषा में है, कुछ गान है वो अभ्यंग बोलते हैं। और आज तक अभ्यंग और आज तक वो सब यात्रियों जो आते हैं विठल जी का दर्शन करने के लिए, तो ये सब अभ्यंग कीर्तन करके आते हैं। और आप मंदिर में देखेंगे तो ऐसा कुछ कीर्तन दल है, गौड़ीय वैष्णव कीर्तन दल जैसे थोड़ा अलग है, वो क्या बोलते हैं, एक तारा तंबूरा तंबूरा बजाते हैं। और लेकिन गौड़ीय कीर्तन जैसे, मतलब सारे जैसे गौड़ीय कीर्तन, ज्यादा गौड़ीय कीर्तन बंगाली, सरल बंगाली भाषा में है और शुद्ध भक्ति के गानों है। तो इस प्रकार मराठी भाषा में ये सब अभ्यंग तो सारा भाषा में शुद्ध भक्तों का हृदय भाव प्रकाश है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में ये भक्ति जो हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव धर्म जैसे है, तो ठुकराम की गुरु ने उनका आत्मजीवनी में लिखी कि मेरा गुरु है राघव चैतन्य। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वो राघव चैतन्य जो स्वप्ने में ठुकराम को मंत्रोपदेश दिए थे, वे वास्तव में चैतन्य महाप्रभु थे। तो स्थानीय भक्तों यही बात ग्रहण करेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम ठुकराम और उनके संप्रदाय के भक्तों गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। तो ये संस्कृति बहुत काल से आ रहे हैं। ठुकराम तो चैतन्य महाप्रभु के कितना 100 साल के बाद उपस्थित है, ऐसे ऐसे। तो तब से महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये कृष्ण भक्ति भावना प्रबल रूप से आ रहे हैं। तो ठुकराम का प्रचार करने के पहले ये कृष्ण भक्ति यहाँ थी 500 वर्षों के पहले भगवान यहाँ आए थे, लेकिन विशेषकर उस समय से ये भक्ति भावना का बहुत प्रभाव पड़ता पूरा महाराष्ट्र में, और केवल महाराष्ट्र से नहीं तो पूरा भारत से यात्रियों यहाँ आते हैं भगवान पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए। लेकिन ये पांडुरंग विठल की भक्ति महाराष्ट्रीय मराठी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक के द्वारा ये गणपति पूजक की भूमिका थी महाराष्ट्र में, लेकिन मूल और वास्तव मराठी संस्कृति है ये विठल की भक्ति। तो इस्कॉन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारतीय लोगों को उनकी मूल शुद्ध प्राचीन संस्कृति के बारे में कहना कि आपकी संस्कृति क्रिकेट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मिस वर्ल्ड कंपटीशन नहीं है, आपकी संस्कृति ये है भगवद गीता मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, यही आपकी संस्कृति है। तो महाराष्ट्र में ये कृष्ण भक्ति का मूल बहुत गहरा है। तो आज तक भक्ति के विरुद्ध इतना सब प्रचार करने के पश्चात भी आज तक लगभग सभी मराठी लोग की भावना है भगवान विठल देव के लिए, और इससे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस शुद्ध भक्ति प्रचार करने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। बहुत सारे लोग इस वन संघ में जुड़े हुए, और हमारी आशा है कि और भी जबरदस्त से प्रचार करने से तो पूरा महाराष्ट्र के लोग, पूरे भारत के लोग, पूरे दुनिया के लोग, पूरे जगत के लोग इस शुद्ध कृष्ण भक्ति फल ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार था, उनकी इच्छा थी भारत भूमि थे हो लो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक खड़ी करो फर उपखा। चैतन्य महाप्रभु और की इच्छा थी पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नहीं मरना। तो पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करना चाहिए, परंतु विशेषकर भारत में स्कोप है, संभावना है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति भारतवर्ष की मूल संस्कृति है, और जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं तो उनकी स्वाभाविक ही प्रीति है भगवान कृष्ण के लिए। सब नहीं है, कुछ है लोग जो कुछ है खुशवंत सिंह और करुणा निधि इत्यादि जो आखा बाखा पुतना कंस के संप्रदाय में है, दूसरे संप्रदाय के है, लेकिन ज्यादा लोग तो नंद महाराज के संप्रदाय में है। तो सभी भारतीय लोगों को कहना चाहिए कि नंद बाबा जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो नंद बाबा कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो गांव में रहते हैं, उनका गांव का क्या नाम नाम नंदगांव, नंदगांव में रहते हैं, और क्या करते हैं उनकी वृत्ति पेशा गौरक्षा। तो गौरक्षा भारतीय संस्कृति का एक मूल स्तंभ है। तो गौ रक्षा करके सरलता में कृष्ण भक्ति करना भारतीय संस्कृति है और ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, एमएससी, ब्यूटी क्वीन इत्यादि होने से कुछ फायदा नहीं है। कृष्ण भक्ति करो, गौ रक्षा करो और इस प्रकार आपन को प्रस्तुत करो नंदगांव जाने के लिए। गोलोक धाम में नंदगांव जो है वो सबका मूल स्थान है भगवान के चरण का। तो हम सब यहाँ आए हैं विठल के पास। आप सभी भक्तों जहां जहां से आए हैं वहां वहां भी भगवान कृष्ण के मंदिर है। बड़ौद निवासी ओम राधा श्याम सुंदर के शरण में है, सूरत निवासी ओम राधा दामोदर के शरण में है और ऐसे ही लगभग सभी भक्त, सब नहीं, ऐसे है बिदर में, कर्नाटक में अभी तक तो इस्कॉन का मंदिर स्थापित नहीं हुआ, लेकिन आप सब कृष्ण मंदिर से आया है तो इस मंदिर आया है विठल इस रूप में, इस कृष्ण विठल के रूप में उनका कीर्तन करने के लिए और सत्संग करने के लिए। तो भगवान विठल देव बहुत ही दयाल है और इसलिए सब जो विठल के पास आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनसे एक वर मांगना चाहिए। तो क्या वर मांगेंगे? तो जाने के पहले थोड़ा विचार कीजिए कि हे विठलनाथ, मुझको वर दे जिससे मैं अच्छा हरि नाम कर सकता हूं, मन विचलित नहीं हो, और ऐसे वर करो जिससे मैं आपसे शक्ति मिलूंगा श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों का प्रचार करना। तो ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज शाम को हम और कहेंगे, अभी सबका प्रसाद सेवन करने के लिए सब के लिए बंदोबस्त है और उसके बाद हम सब जाएंगे कीर्तन, दर्शन, नर्तन और ग्रंथ वितरण के लिए भी। हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों से प्रचार करेंगे, ही नहीं मराठी पुस्तक जो ग्रंथ वितरण करना चाहते हैं। राधेश प्रभु से संपर्क कीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री रुक्मिणी विठल की जय। श्री राधा पंडरीनाथ की जय। हरे कृष्ण।